إن شاء الله نتذاكر قليلا. إن شاء الله تتصل على درسة كتاب رياض الصالحين. تقوم شانا نعم يسيق كلوبه أمرا يبه كوسيانا قولياك الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله تبارك وتعالى أنا تولينزا ونبواتو كوالنتوم محمد عليه الصلاة والسلام يقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله نسمى حقيقة لقد كان لكم في رسول الله أسوة. حقيقة imekuwa kwa nyinyi kwa huyo mtume sallallahu alayhi wasallam ni ruwaza njema, kiigwa, kiigizo kilichokuwa chema. Liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, kwa yule mwenye kutaraji kukutana na Allah, mwenye kumtarajia Allah tabaraka wa taala na mwenye kutaraji siku ya mwisho na mwenye kumtaja Allah kwa wingi. Aya hii ni kanuni ya msingi, kanuni kubwa katika kanuni ambazo Allah tabaraka wa taala ametuwekea kati yetu sisi na mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah ametufanyia mtume huyu ni ruwaza, uswa ay alqudwa, ni kiigizo, watu wote wanapaswa kumuiga bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi أسوة حسنة. آية هي ni آية ndani yake ina mafunzo makubwa mno kwa Muislamu. Anatakiwa afahamu kila Muislamu, awe ni alim, awe ni sheikh, wawe ni talabatul ilmi, wawe ni al-awam, wawe ni al-juhala, watu wanapaswa, Waislamu wanapaswa kufahamu ya kuwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ameletwa ndiyo kiigizo chetu sisi. Ameletwa hali ya kuwa ni mwalimu, aje awafundishe watu taratibu za ibada, aje awafundishe watu ibada zao. Na mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi hiyo, kama anavyosema: hakuna jambo lolote ambalo linakukurubisheni kwa Allah tabaraka wa taala isipokuwa nimekufahamisheni. Hakuna jambo lolote ambalo nitakupelekeni katika pepo ya Allah isipokuwa nimekufundisha hivi. Na hakuna jambo ambalo litakupelekeni, yani sababu ya nyinyi kwenda katika moto wa Jahannam isipokuwa nimekutahadharisheni. Taraktukum ala mahajjati albayda, nimekuacheni katika uwanja mweupe, au almahajja bimaana altariqa, kuacheni katika njia albayda, kuacheni katika njia nyeupe. Layluha kanahariha, layluha kanahariha, usiku katika hiyo njia ni sawa na mchana wake. Usiku katika njia hiyo ni sawa na mchana. Njia haina kiza, njia ni nyeupe, njia inang'aa. Usiku na mchana katika njia hiyo ni sawa. La farq baina al-layli wan-nahar fi hadha at-tariqa aw fi hadhihi at-tariqa, hakuna tofauti kati ya mchana na usiku katika hii njia. Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik, la yazir, hawezi kwenda kombo, hawezi kupotea mtu akaiacha njia hii, akapotea katika njia hii, kwa sababu njia nyeupe inaonekana. Atakayepotea Mtume anasema ni halik, ni mtu mwana kuangamia, ni mtu mwenye kuangamia, huyo amejiangamiza kwa sababu njia aliyotuacha nayo Bwana Mtume, au aliyotuacha juu yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni njia nyeupe. Haina kiza. Ni wajibu wetu sisi kuishika njia hiyo, kuifuata njia ambayo ametuachia nayo, kuifuata njia ambayo ndiyo aliyopita Bwana Mtume sallallahu alayhi, ndio wajibu wetu sisi, pasi na ziada, pasi na kupunguza. Njia tushaekewa, tushapigiwa mstari, ni wajibu wetu sisi kufuata njia. Yoyote atakayeacha njia hiyo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameiweka, huyo ni halik, ni mtu mwangamiaji, huyo ni mwenye kuangamia. Anaelezea Abu Abdurrahman ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anasema siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alitupigia mstari, khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhata yawmin khattan mustaqiman. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa na masahaba zake, akaupiga mstari umenyoka, akauchora mstari mmoja mnyoofu ulionyoka. Waqala hadha sabilullah, na akasema hii ndio njia ya Allah tabaraka wa taala. Wa khatta an yamainihi an yaminihi khututan wa an shimalihi khututa wa qala hadhihi subul ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi. Kisha akasema hizi njia nyingi, upande wa kulia mwa hii njia moja au mstari unaonyoka huu mmoja, hizi ni subul, ni njia, njia nyingi. Ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi, juu ya kila njia hii kuna shaytan anawaita watu. Katika kila njia hizi nyingi, upande wa kuliani, upande wa kuliani mwa njia iliyonyoka, na upande wa kushotoni mwa njia iliyonyoka, kuna njia nyingi. Ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi, juu ya kila sabili kuna shetani anawalingania watu katika hiyo. Kisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka mkono wake katika mstari ule mnyofu, akasema hadha sabilullah, kisha akaisoma kauli yake Allah tabaraka wa taala, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذا سبيل الله إلى نجي أمبايو يمنيوكا كسمهي نجي ونجي يا الله نأكيسوم قولياك يا الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هين جي يامو أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الله نسمى حكيك هين جي يامو هين جي يامو يفاتني ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الله نسمى مصفات السبل السبل فينجي فينجي فتكواتشيني فتفرق بكم فتكفرقشيني vitakutenganisheni vinjia hivi vitakutenganisheni vinjia hivi na hii njia yake Allah tabarak wa taala. Wamefasiri baadhi as-sahaba hadhihi subul al-bid'a wal ahwa ni bid'a na ahwa fatafarraqa bikum an sabili. Mtume sallam ameitafsiri aya kwa kuwachorea masahaba chini akawaonyesha njia moja ili aloitaja Allah wa anna hadha sirati mustaqima, na akawachorea zile as-subul wala tattabi'u as-subula, akawaonyesha hizi ndo zile njia pembezoni mwa njia hii iliyonyooka. Ziko nyingi hizi, mkizifuata fatafarraqa bikum an sabili, vitakufarakisheni. Fatafarraqa bikum تفرق بكم فاعل يرجي فاعل هذا ضمير مستتر أي فتفرق هذه السبل بكم عن سبيل. إذن جي أمكش أمكد الشيكة إذن ينجي زيتكوتنغانشيني زيتكوكيني مبالي نايل نجي يا الله تبارك وتعالى أبون ذو نجي إليونيوك. Aya hii na hadithi hii ni mafunzo kwetu ya kuwa njia ya sawa, njia iliyonyooka ni ile ambayo ametuachia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alitumia juhudi nyingi katika kuifundisha njia hii, alitumia juhudi nyingi. Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda kama tulivyosema حديث ابن مسعود حديث يا عرباض إنه من يعيش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يتبع نمتوم صلى الله عليه وسلم أكي ينزي نكو يفنديش نجي موجة يسار نجي أمبايو أتكي شيك نجي هيو أمونغوك njia ambayo kila siku sisi tunaomba ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim, huku Allah anasema wa anna hadha sirati mustaqim, hii ndio njia yangu iliyonyooka. Na huku tukiswali tunaomba mara kwa mara ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Kila tukiswali tunaomba ihdina sirata al-mustaqim ihdina sirata al-mustaqim, tuongoze Allah njia iliyonyooka. Njia iliyonyooka Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameifasiri kwa kuwachorea masahaba chini, kuwachorea mstari mmoja ulionyooka kasema wa anna hadha sirati mustaqim. Akaisoma aya baada ya kushika au kuweka mkono wake katika ile njia iliyonyoka, sema hadha sabilullah, wa qaraa qawla Allah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ni wajibu kwa muislamu kuijua njia hii, njia ambayo ni njia nyofu, njia ambayo haijapinda, njia ambayo haina kiza. Lailuha kana hariha, usiku ni sawa na mchana katika njia hiyo. Kwa hakika Waislamu wengi hatufahamu njia ya sawa ile ambayo ametuchorea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waislamu wengi wanadhania kuwa katika dini wanaweza kutumia falsafa, katika dini wanaweza kutumia akili zao kama ndiyo chombo cha kuweka sheria. Wanadhania wanaweza kutumia maoni yao na testi zao katika mambo kama ndiyo kitu cha kuweka sheria. Kwa watu kama masufi, watu wa tasawuf, asufia, wana kitu kinaitwa adhawq, ambao ndio test adhawq. Wanaona dhawq ni sehemu au ni kitu kinaweza kuwatungia mambo. Watu wa tasawuf wana ndoto, yani wanaweza wakafanya jambo kwa sababu ya ndoto. Ameota mtu usingizini akafanya jambo, kama alivyoota Muhammad Maulana, yule Maulana ya Muhammad Ilyas, muasisi wa tablighi, muasisi wa jamaatu tablighi, anahadithia mwenyewe ameota wakati yuko Hijaz. Amehadithia mwenyewe ameota wakati yuko Hijaz. Ameota anapewa mafunzo ya aya, kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Anasema ameoteshwa usingizini aya hii, akapewa mafunzo katika aya hii, na mafunzo hayo aliyopewa ni kuwa inampasa yeye au watu asisi misafara itoke. Kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas, akasema hapa ukhrijat lin-nas, amepewa yeye maelezo hao watu wasiokuwa Waarabu, al-ajam, na wapasa watu watoke kuwaendea watu wasiokuwa Waarabu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, naamrisha mema na kukataza maovu. Watu'minuna billah, akasema hata kama mtatoka katika hiyo njia, hata kama watu hawatokubali kutoka, lakini ninyi mtazidisha imani. Uzuri kwa haya ninayoyasema, nimefanyia tarjama risala au makala ya maneno yake Muhammad huyo Eliasa, kutoka katika lugha ya Kiarabu kwenda katika lugha ya Kiswahili, muda mrefu toka 2012, na ilikuwa ipo katika mauqi ya Al-Hidaya, website Al-Hidaya. Kwa ni maneno ninayafahamu vizuri sana, na ameyazungumza na yamenukuliwa, na ndio maana alipotoka Hijaz akarudi kwao huko Dahlawi, siju Kandaholi, India huko Delhi, akarudi huko India. Kufika India akawashauri mashaikh wake, kwa sababu huyu ni mtu wa tariqa, ni msufi mubtadi, mtu wa bid'a. Akawaeleza ndoto ameoteshwa aya hii, akapewa ndani aya hii ametoa kama misingi sita hivi. Kwa hiyo ndio huyu muasisi wa jamaa ya tablighi. Kabla ya hapo hakukuwa na jamaa ya tablighi, kwa ni kundi limeasisiwa tu na watu na mtu mmoja, mtu wa bid'a, sufi, ambaye ameasisi kundi hili kwa sababu ya ndoto. Yaani ndoto aliyoota ndio ile mtuma akaasisi na akaweka taratibu fulani za hilo kundi. Ndio hawa matablighi mnaowaona wanapita humu. Sasa watu wanadhania kwamba ndoto inaweza ikaweka sheria. Na ndio mkaona mara kuna makaratasi yanatembezwa, sijui kuna mlinzi wa kaburi la mtume kaota na nini. Haya yote mambo. Mambo ambayo hayakujengwa katika misingi ya sheria. Japokuwa huyo mlinzi mwenyewe alikana, lakini huku zamani kwa sababu mwanza mkapitishiwa. Kuna watu siku ya leo sijui wameingia motoni, wengine peponi wangapi. Ukiipata hii karatasi utakao utoe na wewe upewe watu 10 shungapi, usipofanya utafanya hivi. Haya mambo yasiokuwa na msingi sana. Mambo ya ovyo ambayo hayakujengwa katika misingi madhubuti ya dini. Sasa kuna watu wanadhania adhauq, wanadhania ndoto, wanadhania akili yao na maoni yao wanaweza kuweka sheria ya dini. Dini imejengwa katika misingi bora. Dini na sheria imejengwa juu ya masadir na maraji, juu ya misingi, juu ya reference, juu ya maraji na masadir asafi anaki. Masala ya dini, ibada na mambo yote yanofungamana na dini, hatukupewa sisi nafasi ya kuweza kuyaeka na kuyabuni na kuyaekea taratibu. Watukua nafasi hiyo. Allah alimleta mtume. Alimleta mtume alayhi salatu wassalam. Mtume huyu akaja kuwafundisha watu taratibu. Taratibu za swala. Mtume akaswali. Akasema sallu kama raaitumuni usalli. Akafaa, akatoa taalimu ya sala. Akaiswali sala juu ya mimbar. Akaswali bwana mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mimbar. Akiwafanyia darasa, akiwafundisha namna ya sala. Masahaba wakamuona bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali. Akitaka kusujudu anateremka na kuja kusujudu katika asli al-minbar. Fa salla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaswali swala ambayo ndio aloelekezwa na Allah tabaraka wa taala, akawafundisha masahaba. Masahaba wakatunukulia sisi kupitia wanafunzi wao at-tabi'un. Na wao atabiuna wakainukuu sala kupitia wanafunzi wao. Kukafanyika tadwini, mambo yakaekwa, elimu zikaekwa katika vitabu. Na mwanzo kabisa katika maimamu walioandika ahadithi, yani kuzifanyia tadwini. Kabla dhalika hadithi zimeandikwa toka wakati wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mwanzoni mtume alikataa msiandike yote anaoandika isiyokuwa Qur'ani afute. Mtume akasema alikuwa anachelea, anaogopea wasije wakachanganya baina al-Qur'an wal ahadith katika mwanzo mazuni wa Uislamu. Baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali watu waandike chote kinachotoka kwake. Akaulizwa tuandike ukiwa una hasira na ukiwa na furaha. Naam, mtume akasema andikeni nikiwa na furaha na nikiwa na hasira, kwa sababu mimi hakitoki katika kinywa changu isipokuwa haki. Kwa andikeni. Kadhalika hadithi maruf mtume anasema uktubu li abi shahid, Abi Shah ni rajul min al-Yaman, ni mtu kutoka Yaman. Mtume alihutubia katika baadhi ya minasaba, maneno yale akayapenda, akamwambia bwana mtume, uktub li ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, uktubu li Abi Shah, waandikie. Wakati huo ikawa hadithi zinaandikwa, zimeandikwa, watu wamezihifadhi. Kuna watu waliokuwa hawajui kusoma na kuandika, lakini wamehifadhi hadithi. Wanaeleza ulama, Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alayhi, ndio mwanzo kutoa amri na kulisimamia jambo la kuandikwa au la kukusanywa hadithi katika vitabu pamoja. Na wa mwanzo ni al-Imam az-Zuhri Shihabuddin, ndiye ambaye aliyofanya kazi ya kuanza kufanya kuzikusanya hadithi kuzeka katika diwani. Kwa zikaanza kuandikwa hadithi, zikapita watu wakaandika hadithi mpaka ikawa wakati wa kina al-Imam Malik, akaandika kitabu al-Muwatta. Baada dhalika kina al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim, kina Imam Ahmad, kina Imam Tirmidhi, kina Ibn Majah, kina An-Nasa'i, wakafatilia kina Abd al-Razzaq as-Sana'ani sahib al-Musannaf na wengineo katika wanachuoni, kina al-Imam al-Baghawi katika Sharh as-Sunna na wengineo. Watu wakaandika vitabu wakazikusanya hadithi Nabii alayhi salatu wassalam. Elimu na mafunzo ya bwana mtume yakakusanywa, na mpaka leo yapo mafunzo na taratibu za sisi kuendea ibada zetu, sisi kutekeleza dini yetu ya Uislamu, yamekusanywa katika diwani. Imefanyika kitu kinaitwa documentation, vitu vyote vikawa vimeekwa sehemu, ambao ukisoma katika lugha ya Kiingereza wanaita documentation of knowledge, historia ya elimu hii ya dini kuwekwa katika, ikawa ni document. Naelezwa marahili na zile steps ambazo ilipitia. Watu mwanzo walitegemea hivi, walikuwa wamehifadhi zaidi, lakini baadaye elimu ikahamishwa au ikahifadhiwa zaidi kwa kuwekwa katika, ikakusanywa katika diwani, vitabu mbalimbali. Sasa mafunzo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam yapo kuhusiana na swala, yamekusanywa. Mtume ameifundisha swala na taratibu zake. Kuhusiana na funga, mtume ameifundisha funga na taratibu zake. Kuhusiana na zaka, mtume ameifundisha zaka. Zaka ya ngamia ni kiasi gani? Ikifikia nisabu yake, nisabu yake ni kiasi gani? Na kuanzia hapo watatoka ngamia wangapi au mbuzi wangapi katika ile idadi ya mwanzo ya ngamia? Mtume akafundisha zaka ya ng'ombe, kuanzia ng'ombe wangapi utolewa zaka? Mtume akafundisha zaka ya mbuzi na kondoo, al-ghanam. Mtume akafundisha zaka ya mazao, zaka ya mazao, mazao ambayo mtu ametumia gharama kumwagilia atatoa zaka kiasi gani? Yale ambayo hakutumia gharama atatoa zaka kiasi gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha haji, utaratibu wa haji ukoje, vipi mtatekeleza hija zenu. Mtume akatufundisha swala ya Idi, namna gani mtasali swala ya Idi. Kwenye swala ya Idi hakuna adhana. Kwenye swala ya Idi inaanza ni nini? Inaanza ni swala, kisha inakuja hutuba. Lakini kwenye swala ya Ijumaa inaanza nini? Inaanza hutuba, inakuja swala. Hizi zote ni taratibu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, kazi yake ameshamaliza. Yaani hakuna jambo ambalo hili ni ibada, hili ni ghaya, ndio lengo la watu kuumbiwa, ndio lengo isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amenifundisha. Ama wasail, ama njia katika kuendea malengo, wakati mwingine njia zinatofautiana. Tuzungumzie masala ya wasail ambao kuna watu wengi, yani iltabasa al-amru alayhim, mambo yamewachanganya maskini. Inna al-baqara tashabaha alayhim, ng'ombe wametatiza kwao, ng'ombe wamefanana, wameshindwa kutofautisha ng'ombe. Kwa hawajielewi kwenye kusema, hawajielewi kwenye kuyaendea mambo. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, kazi yake ya arisala, kazi yake ya ualimu, ya kuwafundisha watu ibada amemaliza. Na haya ameyazungumza katika khutbatul wada, yani khutba yake ya mwisho katika hijjatul wada, hija yake ya mwanzo na ya mwisho. Alipotoa khutba akawauliza masahaba, ala hal balagtu, je jamani mimi nishafikisha? Masahaba akamwambia umefikisha. Mtume akasema Allahumma fashhad, ewe Allah shuhudia ya kuwa mimi nishafikisha. Ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'sibuka min an-nas. Mtume aliambiwa afikishe ma unzila ilayk, fikisha yale ambayo umeteremshiwa wewe kutoka mola wako. Kwa mtume akafanya kazi ya kufikisha. Kwa siku hii ambayo anatoa hutuba anauliza, jamani nishafikisha? Watu wanaitikia ndio. Mtume akasema Allahumma fashhad, ewe Allah shuhudia ya kuwa mimi nishafikisha, nishawafundisha hawa waja, nishawafundisha hawa ibada zao na taratibu zao za dini, nishawafundisha. Na ndio hapo ikateremka aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aya hii ikafunga jalada na taratibu na mafunzo ya ibada. Aya hii imefunga ibada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimeikamilisha dini yenu. Imeteremka aya hii siku ya Ijumaa, siku ya Arafa, wakati mtume ndio ametekeleza hija yake ya mwanzo na ya mwisho. Na baada ya kuteremka aya hii, wanaeleza ulama, hazikupita siku 80 mtume sallam amekufa, yani hazikupita siku 80 baada ya aya hii isipokuwa ar-rasul alayhi salatu wassalam naye amefariki, kwa sababu majukumu na kazi aliyopewa ilishakwisha. Al-yawma, hivi leo, akmaltu lakum dinakum, nimeikamilisha dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu nyinyi neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimekusharidhia Uislamu kuwa ni dini. Jalada likafungwa. Ndio maana al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi ana maneno mazuri, ananukuu Ibn Mashijun. Ibn al-Mashijun mmoja katika wanafunzi wakubwa wa al-Imam Malik, Malik ibn Anas. Anasema sami'tu Malik yaqul, mimi nimemsikia Malik akisema, man ibtada'a fi ad-din bid'atan, yoyote atakayezua katika dini bid'a, kaleta uzushi, akaleta tariqa, akaleta njia, akaleta utaratibu, akaleta mtindo fulani wa ibada ambao mtindo huo hakuuelekeza, hakuufundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akaona kwamba utaratibu huo ni bora na ni nzuri, basi Imam Malik anasema faqad za'ama anna Muhammadan alayhi salatu wassalam khana ar-risalata, atakuwa mtu huyo amedai ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya khiana katika nini, katika risala, yani kazi aliyopewa ujumbe hakufikisha vizuri. Ndio maana akaja mtu akaweka utaratibu, akaweka utaratibu wake, akaweka mafunzo ambayo sio bwana mtume alofundisha. Huyu anayefanya hivi kwa lisanul hal, lisan alhal, lugha ya vitendo, huyu mtu anaonyesha ya kuwa mtume hakufanya kazi yake vizuri, alifanya khiana. Anasema nuhana al-Imam Malik. Kwa nini anasema Imam Malik? Li anna Allah qala, kwa sababu Allah amesema al-yawma akmaltu lakum dinakum. Naona istinbat ya al-Imam Malik, anatoa istinbat, anatoa hukumu, kwa sababu Allah amesema leo nimeikamilisha dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na neema yangu hii ya Uislamu nishaitimiza. Uislamu ulishatimia wakati yateremka aya hii, wa radhitu lakum al-islam dinan, na mimi nimeridhia Uislamu uwe ndio dini. Sasa Imam Malik anasema kwa maneno haya, alafu akatokea mtu akazua katika dini. Basi Imam Malik anasema mtu huyu atakuwa anadai mtume alifanya khiana ya ujumbe aliyopewa. Ndio Imam Malik akasema ma lam yakun fi dhalika al-yawm dina fala yakunu fi hadha al-yawm dina. Jambo lolote ambalo halikuwa wakati ya siku ile aya yateremka, al-yawm akmaltu lakum dina, al-yawm akmaltu lakum dina, ma lam yakun fi dhalika al-yawm dina fala yakunu fi hadha al-yawm dina. Jambo lolote ambalo halikuwa wakati ya teremka aya hii siku ile, halikuwa limo ndani ya dini, halikuwa lipo katika taratibu za ibada, taratibu za kujikurubisha kwa Allah, hilo jambo haliwezi kuwa hivi leo dini. Haya ndio maneno sisi ya maimamu kubwa, Imamu Ahli Sunna wal Jamaa, wanatuelekeza lazima utazame hilo jambo ambalo wewe unajikurubisha kwa Allah unaolifanya, lilikuwa nini wakati wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati ateremka aya hii lilikuwa lina mafunzo na taratibu yake. Na wala usije ukaleta maneno yasiokuwa na mizani ya kielimu ukaanza kusema kwani Qur'ani wakati ya teremka aya hiyo ilikuwa inafata. Kutia fatah Qur'an na kutia kasra si taratibu za ibada. Si taratibu ya ibada. Wenyewe ni wasila wa watu kufikia kuisoma Qur'ani vizuri, sio ghaya. Kuna vitu vinaitwa al-ghayat na kuna vitu vinaitwa al-wasail. Na asoweza kutofautisha baina al-ghayat wal-wasail sayatakhabbat, ataporomoka tu, kwa sababu ni mambo yanahitaji elimu, lazima usome, lazima usomeshwe na wanawachuoni, ujue kwamba hii ni ghaya na hii ni wasila. Ghaya ni jihad fi sabilillah, ghaya mathalan jihad ni ghaya fi sabili. Wakati wa bwana mtume watu walipigana na farasi uso kwa uso, ile ni njia ya kufikia ghaya. Je, wakati wa leo utakuja kuambia watu msipigane, msipigane na nini, na nyuklia, msipigane na AK-47, pijaneni na punda na farasi? Huu ni wasila. Wasila unatofautiana kulingana na wakati na sehemu. Sasa asoweza kutofautisha baina alwasail walghayat, ndio utamwona anaropokwa tu. Lakini wanaosoma wanajua huyo aropokwa. Wasiosoma wao hawaelewi maskini kutofautisha baina ya paka na chui, hawajui tofauti wakati mwingine ya maziwa na tui, akiona maziwa aweza kusema tui na tui akasema maziwa. Lakini wale wanaweza kutofautisha wanajua huyu anachanganya baina alwasail walghayat. والوسائل تتفاوت مساله علم، علم ني غايه، watu kusoma dini yao ni ghaya. اما الوسائل، وسائل تتفاوت. wasail za kusoma zinatofautiana madamu hazikinzana na sheria. Basi kwa inawezekana wakati wa zamani watu walikuwa wanaandikiwa watoto alafu wanavalishwa vibao, kuna taratibu za kusoma za kataratibu zile za kizamani. Leo watu wanaweza kusoma kwa iPad, watu wanaweza kusoma kwa slide ikawekwa projector, eh, sio ikawekwa lile tambaa alafu watu wakasoma kwa slide. Sasa wakati wa zamani hakukuwa na slides, hakukuwa na mambo ya projector. Leo projector zipo, watu wakisomea projector huwezi kumwambia mtu bida amnasomea projector, wewe maskini utakuwa wewe hujui, huelewi masail, huelewi ghayat, wewe unazungumza tu. Tumeelewana? Ndio hao wengine wanasema mbona hampandi punda? Nyinyi mtaka sunna nyinyi? Kila kitu alichofanya bwana mtume, kila kitu alichofundisha mtume, mbona hampandi punda? Na mtume alipanda punda. Ah, maneno asungumza. Tena shekhe naibu mudiri baadaye akawa mudiri wa Tamta au Shamsia hasa maneno haya. Sasa punda na mambo ya ibada wapi kwa hapa? Kwa wasema mbona mna TZJ? Unaelewa TZJ eh? Yaani mbona mpanda magari TZJ? Pandeni punda basi, kwa sababu mtume alipanda punda. Alipanda punda mtume kwa sababu wakati wa bwana mtume wasail njia za usafiri ilikuwa mpunda na farasi. Leo njia za usafiri tuna magari. Haya, pangani pana punda. Huyo punda wa kupanda wako wapi? Lakini kupanda punda, kupanda farasi sio sunna. Haya mambo tu ya usafiri ya dunia, watu waweza kupanda jahazi. Sasa mtu shekhe anazungumza hivyo ili kuweza kuyatetea yale afanyayo ambayo hayana mafunzo. Sasa anataka kuwazuga watu. Mbona wao pia hawawezi kutekeleza yote aliyofanya mtume? Basi na wao wapande punda, lengo alete anafanya utetezi wa yale anayoyatenda ambayo hayana maelekezo. Wewe unaonitenda katika dini kupanda punda sio dini. Kupanda punda sio ibada, mtu akasafiri akapanda punda sio ibada. Aweza akapanda punda, akapanda farasi, akapanda basikeli ya miti, akenda kwa mguu. Anaweza kukimbia akakimbia, huyo akapanda ndege, huyo akapanda basi. Hizi ni wasa. Haya ni mambo katika umuri dunia. Lakini watu maskini wanashindwa. Elimu sio mchezo. Tunapaswa kusoma. Na tunapaswa tusomeshwe na watu wenye elimu ya sawa. Wenye misingi katika elimu. Ukikosa mwalimu anaojua misingi ya dini, tabakia basi wewe unapiga kelele tu. Azungumza mambo hayana kichwa wala miguu. Kwa hiyo utaratibu wa kiibada, swala zimefundishwa na mengineyo yamefundishwa. Ni lazima jambo lolote la ibada ambalo hili waliona mimi najikurubisha kwa Allah litazame utaratibu wake kutoka kwa mtume. Mtume alayhi salatu wassalam amenifunza. Ukiliona halimo kabisa katika taratibu ambazo mtume alizifanya za ibada, achana nalo. Sasa utasikia watu wana sisi hapo tunasema kitu au sio bwana, tunafanya mambo yetu. Utasikia watu wanasema eh, msivunjike moyo. Ndipokuwa kuna watu wanavunja watu moyo. Sijui kuhusu jitimai wanavunja watu moyo eh, lakini msivunjike moyo. Wanasema sijui hakuwepo taratibu huu kwa toba na mtume sasa. Lakini kuna hivi. Kuna tahajudi ya jamaa. Hakuna qiyamu layli jamaa isipokuwa tarawih. Hakuna tahajjud, hajawahi kuswali bwana mtume wala masahaba qiyamu layli jamaatan fil masjid illa tarawih. Amma fil bayt na'am, fi ba'd al awqat walahu kuswali na ahli zakina kadha. Mtu anaweza Lakini hakuna mnaweka taratibu hakufundisha bwana mtume sasa. Sasa kwa nini watu wasiwaelekeze watu kwa taratibu mnazozifanya? Lam yuallim ar-rasul. Mtume hakufundisha. Sasa watu wanapaswa kufundishwa kujua misingi ya kuchukua ibada zao. Muislamu atakuwa ajue ibada ni kitu kinachukuliwa wapi. Mwalimu aliyokuja kufundisha ibada ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amekufa, utaratibu huu hakufundisha wala haukuwepo. Sio wakati wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zimepita karne takriban 14. Hakuna utaratibu huu isipokuwa alipokuja Maulana Elias Muhindi huyu wa tablighi, akazaliwa huko India, akaota hiyo ndoto, akaanzisha hayo mambo yake, akaekea utaratibu, ndio watu wakayapata. Ndio maana jamaatu tablighi hata huku Tanzania ilikuwa hakuna. Imeingia kwa ujaji ujaji wa Wahindi na watu wengine wakaeka taratibu zao, alafu unataka kuzirudisha eti kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utazipata wapi? Utazipata wapi kwa sababu alozileta kazaliwa juzi tu. Huyo alozileta, huyo Maulana Eli, huyo Maulana Muhammad Eli, wanakaa katika msikiti wa bwana Mtume siku tatu, wana taratibu hizi, au walikuwa wengine wanatoka wanakwenda huku wanakaa siku tatu au ngapi? Eleza huu utaratibu ulikuwepo. Usitafune maneno. Na iko siku mtasimamishwa mbele ya Allah Tabarak wa Taala, mtaulizwa. Na kuna watu wao hawana vipimo, vipimo vyao wakiona mawaidha basi. Yaani kuna mtu atoa mawaidha tu basi. Sehemu kuna mawaidha basi, kuna hivi dua ndefu Dini yapimwa kwa mipimo ya dalili. Mtapata shida sana. Sisi hatuna shida bwana. Sisi Uislamu wetu tulioachwa na bwana Mtume mwepesi sana. Sasa taklifu za kuchangisha watu mahela, mkahangaika, mkatafuta michango, mnaoyafanya hayana mafunzo kutoka kwa Al-Habib alayhi salatu wasalam. Lam yaf'aluhu ar-rasul, lam yaf'aluhu as-sahaba, lam yaf'aluhu at-tabi'un, lam yaf'aluhu a'immatul huda. Tuambieni hata kama kina al-Imam Shafi walifanya taratibu hizo. Lini? Msikiti gani walikaa? Masri, Damashki, Syria, wapi walikaa? Iraq, wapi? Tuambieni maimamu wakubwa waliyafanya hali. Wapi? Hakuna, kwa sababu taratibu zimezuliwa na watu. Watu wamekaa wakabuni. Au watu wameota ndoto zao wenyewe, masufi wameota ndoto zao wanaoteshwa nafanya mambo. Allahu Akbar. Na wallahi nakuambia zaidi. Sirudi nyuma wala tusirudi nyuma kushikamana na sunna, hata kama watu wataona, wataashiria kuchafua watu na kuonyesha hawa labda kila kitu wapinga, hawa hawataki hivi, hawa da. Haya maneno tu. Sisi tunayotaka ni dini ya sawa, unalofanya liwe lina maelekezo sahihi, lina dalili am au dalili khas min rasul alayhi salatu wasalam, dalili za ujumla au dalili khas kutoka kwa bwana Mtume alayhi salatu wasallam. Lakini ukitueleza kuna utaratibu huu, utaratibu huu, utaratibu huu, kuna hivi, utaratibu ni lazima auweke bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada. Ndio maana swala tumefundishwa uanze na takbira, urukuu fanye hivi. Funga tumefundishwa tuanze kufunga saa ngapi, tufungua saa ngapi. Hija tumefundishwa zaanza miezi gani ya hija, ibada za hija ni zipi, zaka tumefundishwa, swala ya Idi twaswali vipi, hivi inaanza swala, inakuja hutuba siku ya Ijumaa, inaanza hutuba, inakuja swala. Hizi ni taratibu tumefundishwa. Siku ya Ijumaa kuna adhana, lakini siku ya Idi hakuna adhana. Hizi ni taratibu tumefundishwa, sio kama tunajifanyia tu. Sasa na huo utaratibu kitabu gani? Twende tukaone. Au wazee wenyewe, ita wazee, wazee ndio wamewekea wa kitablighi. Mashehe wa Kihindi, India, Pakistan, Bangladesh. Tabla, wao wake tatsimulizo. Sasa mambo yako mengi sana. Watu wanazua, huko mjini kulikuwa na sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu pia kuna watu waliamua kuzileta wakabuni mambo yao, wameacha pia naona yamekufa, hayana maslahi. Sababu naona michango imekuwa midogo, watu kula tena imekuwa tabu. Yalianzishwa pia yamekufa. Haya ni mambo ya kubuni mnabuni. Naona zamani huko ulikuwa unasoma sana talakini huko na vitabu, vitabu mifukoni lazima. Sasa hivi zatohoka, si ndio? Sasa kama ni dini imefundishwa na utaratibu, mbona mwacha? Sasa hivi utasikia kulu Allahu 11. Alafu mashaikh sasa hivi watoa mawaidha makaburini. Zamani mlikuwa mna vitabu nini mwatembea navyo? Mwavitoa vitabu vya kaki. Vya talakini vile vya kama mfuko wa kanzu. Sasa taratibu za kuzuazua ndo zilivyo zinakuwa hazina misingi za yumba. Unaelewa? Inakuwa hakuna utaratibu huu mmoja kwa sababu hakuna mafunzo, watu wabuni. Mara watu wakitia mchanga makaburini, la Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbira zaidi wafanya makaburini. Yaani kila mtu mwingine anaweza kukaa tu pembeni, watu watia mchanga naye atakasifa. Mara kaanzisha uradi watu nao waitikia. Haya mambo yana mafunzo jamani. Mtume kazika, mtume alizika sana tena, kawazika masahaba wake wengi. Vita ya Uhud wamekufa masahaba 70. Mtume kazika watoto wake wote isipokuwa Fatima. Hizi taratibu mwato wapi nini? Mbona mabuni buni tu? Naona dini ni akili tu, unaweza ukaitumia akili yako ukabuni. Hapa na ndio tulipokosea. Na watu wengine wasiofahamu wanawalaumu sana watu wa sunna. Wale kila kitu, sio kila kitu. Kinachopingwa ni kile ambacho hakina mafunzo sahihi. Sasa nawahusia ndugu zangu pamoja na kuhusia nafsi yangu. Siku ya kiyama katika watu ambao watazuiliwa kunywa maji katika haudhi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi, ni wale watu ambao waliozua. Mtume ataambua wewe hujui mambo gani waliyazua baada yako. Allahu Akbar. Sasa watu wanapaswa kuhusiwa. Wanapaswa kuhusiwa. Dini ina mafunzo. Mwalimu ni bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wewe kama hodari litoe tu, usianze kupinga huku kuleta maneno. Kama hodari toa, kama vile sisi tunavyosema, utaratibu wa hija mtume alihija alifundisha. Bas, tutaisoma hija vizuri kwenye vitabu. Utaratibu wa zaka mtume ameelekeza, ng'ombe akifika hivi watolewe hivi. Utaratibu wa swala tuujua, jambo la mwanzo mtu akija baada ya kuwa amenuia moyoni mwake ni Allahu Akbar, alafu anasoma al-Fatiha. Alafu anasoma sura. Alafu anarukuu, samia Allahu liman hamida. Hizi taratibu tumefundishwa. Na wewe hebu taja utaratibu wako, mtume aliufanya lini, alifundisha wapi, kitabu gani, tuambie. Na hutoweza kusema mpaka wafa. Hutoweza kusema wewe mpaka wafa. Tabakia tu mikusanyiko ilikuwepo, ipi? Taja. Kwani mikusanyiko haina idadi? Itaja. Mtume alikusanyika siku ya Ijumaa, kaswali Ijumaa, alikusanyika kwenye swala za jamaa, naam. Kwenye durusi alikuwa akitoa durusi, naam. Anapotoa mawaidha, naam. Makaa na masahaba na mawaidha masaa mawili, mangapi? Ni saa moja au si watu enda zake. Tupe huo utaratibu wako wewe unaofanya. Mtume alifanya da'wa, aliwapeleka watu kufanya da'wa. Masahaba walitoka kwa ajili ya kufikisha ujumbe. Masahaba walitoka kwenda katika jihadi ya kitali. Tupe utaratibu wako wewe. Wewe umepata wapi kwa kufundisha nani? Kwa sababu una mambo wewe wayafunga watueleza kuna hili, kuna hili. Ama sio tukikutana mtu anaweza akasema mbona wao wana daura? Pia walifanya daura msikito Ijumaa, naam. Daura ilmiya, hatuna utaratibu zaidi ya kufundishana kitabu hichi basi. Walolala msikitini, walolala wenyewe, walolala mahotela la wenyewe, hatuna kiyamu laili cha jamaa, hatuna utaratibu huu sote kadha, hivi sisi hatuna masalafi. Kukusanyika watu kwa ajili ya taalimu, kuna kitu kitabu kifundishwe, naam, jambo limethibiti. Basi usizidishe utaratibu. Usizidishe utaratibu, kuna huu, kuna hivi, na usifunge kwamba lazima iwe ni siku tatu na nikiwe kila mwaka. Isikose kila mwaka koko niweza, hiyo ni bid'a. Kwa nini iwe kila mwaka na kwa nini iwe siku tatu? Nani kafundisha? Na kila mwaka tunajua sisi, hija kila mwaka, lazima kila mwaka hija imefundishwa. Kila mwaka tutafunga imefundishwa. Wewe kila mwaka na kila mwaka lazima iwe siku tatu na kadha na utaratibu ni ule ule kama vile ambavyo umepokea wewe. Yaani unaofanya kama vile umepokea kutoka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam utaratibu. Haliakuwa hakuna mmebuni wenyewe. Sasa jambo ya kubuni wenyewe kwa nini mliseme ni ibada? Lakini hija kila mwaka ipo na utaratibu wake ni ule ule kwa kuwa umefundishwa. Funga kila mwaka ipo na utaratibu wake ni ule ule. Zaka yatolewa kila mwaka na kwa utaratibu ule ule. Kila mwaka twaswali Idi na kwa utaratibu ule ule kwa kuwa umefundishwa. Tuambie wewe kila mwaka siku tatu na utaratibu huo na kadha na kadha, nani kafundisha? Ha? Kama yuko mtu hodari aseme, alafu kesho nampa hati ya msikiti, msikiti wa mali yake. Kama yuko mtu msomi hodari, sema ulifundishwa huu na bwana Mtume, Mtume alifanya mambo haya kadha kadha, kwa hivi na hivi, MC alikuwa nani? Tuambie MC alikuwa sahaba gani? Alokuwa atoa taalimu saa 4 saa 5 alikuwa nani? Alokuwa atoa bayani nani? Alafu siku ya kufunga mwenye dua ndefu alikuwa sahaba gani anaisoma ile dua? Tuambie huo utaratibu. Ukiweza kusema kesho nakupa hati ya msikiti hii, chukua mali yako nenda kukabidhi ardhi. Sio tutafuta kazi nyingine tufanye. Dini itakuwa imetushinda kusomesha watu. Walan tastati'u abada. Na kamwe hamtuweza milele. Mtatutukana, mtatuambia tutukana watu, mtatuambia hivi, mtatusingizia, mtapeleka maneno wapi, polisi, basi ndo mtobakia. Lakini kueleza watu hili la dini limethibiti, hamwezi. Hamwezi qattu abada. Inshallah. Naktafi bihadha alqadar.